got the sauce, bitch. Parehas tayong malante, titing malagke. Di ka umiiwas pag yung labi padampe na. Parehas tayong malante, titing malagke. Di ka umiiwas pag yung labi padampe na. Paano ka aayawan? Natutulan na pag nilalambing mo ako pagtapos pasasayuan. Alam ko naman na may lalaki kang iba. Di mo ko masisi kung sa'yo ako masaya. Kabisado pag tahimik at awang mo nag-iit. Kasabay pa mga himing na tumutungma. Tumutungga ng alak para lang hindi makonsensya. Damahin mo ang aking presensya. Di mag-iiwan ang ebidensya. Kita mo naman ang diferensya. Nalalaki mo sa'kin, biten ba? Tumawag lang pag may hiling. Para sa'yo ay handa kong bilhin. Pati kung anong gusto mong gawin, baby. Kahit anong, ikaw ba na? Alam mo naman ikaw masusunod eh. Sige, simulan na natin. Tara. Damdamin mo sa kanya ay nalayo. Sa tuwing makikita ng patago, ako nang bahala, huwag nang lumayo. Lalakasan ko ang bawat bayo. Habang sa mga mata nakatitig, alam ko naman ito hilig. Tayong dalawa nag-init, kaya yung mga mata nakatirik. Napapaisip na sana tayong dalawa na lang nagkatuluyan. Hindi sana nalunod sa kalungkutan. Pupunan ko kung saan man siya nagkulang. Dami ko pang sinabi sa'yo, bigla mo akong tinulugan. Parehas tayong malante, titing malagke. Di ka umiiwas pag yung labi padampe na. Parehas tayong malante, titing malagke. Di ka umiiwas pag yung labi padampe na.